لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنات، şerefli Müslümanlar, geçen derslerimizde mukaddes ve muazzez Mescid-i Haram ve Beytullah üzerinde, Kâbetullah üzerinde günümüzü, zamanımızı da ilgilendiren uzun hususlarını anlatmaya çalışmıştık. Bugün de yine zamanımızda cereyan eden hadiselerle beraber yine Beyt-i Muazzam'ın, Beytullah'ın sır ve hikmetleri üzerinde biraz daha durmayı uygun buluyoruz. Geçen dersimde de anlatmaya çalıştığım gibi Kâbetullah'ın idarecileri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mensubu bulunduğu Kureyş kabilesi idi. Kâbe-i Muazzama'ya onlar bakarlardı, onlar korurlardı. Kâbe'nin yöneticileri yani idarecileri Kureyş kabilesiydi. En sonda bildiğiniz gibi Efendimizin öz dedesi bulunan Abdülmuttalip reis idi, başkan idi, hakim idi, amir idi ve Mekke'nin, Kabe'nin reisi bulunuyordu. Dolayısıyla onun mensubu olduğu Kureyş kabilesi. Allah-u Teala bu vazifelerinden dolayı, bu makamlarından ve mevkilerinden dolayı onlara hususi bir üstünlük vermişti, onlara emniyet vermişti, onlara bol bol kazanç vermişti, açlık korkusundan onları kurtarmıştı, her taraftan akın akın insanlar geliyordu, sayılıyorlardı, seviliyorlardı ve bütün Arabistan Yarımadası'nda mevcut olan kabile ve aşiretler içinde en nüfuzlu, en sevilen, en sayılan bir kabile haline gelmişlerdi. Bu da Allah'ın bir lütfuydu. Değil mi ki Kâbetullah'a nezaret ediyorlardı? Değil mi ki Kâbetullah'a riyaset ediyorlardı, hizmet ediyorlardı? Böyle olduğu için Allah-u Teala onlara özel bir yer ve bütün insanlar arasında orada bir hürmet, bir üstünlük vermişti onlara. Bu hususu belirten başlı başına bir sure var Kur'an'da. Tanasitmiştim geçen. لِإِلَافِ كُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ اِحْلَةَ الشِّفَاءِ وَالسَّيْفِ ayetleriyle belirtilen Kureyş'in Allah tarafından nasıl ikramlara, ihsanlara, üstünlüklere nail olduklarını ifade eden ayetler. لِإِلَافِ كُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ اِحْلَةَ الشِّفَاءِ وَالسَّيْفِ yaz ve kış çeşit çeşit imkanlar, ticaretler, lütuflar, insanlarla Kureyş'e bu ülfeti, bu üstünlüğü, bu ikramı veren Allah-u Teala bu ikramlarından dolayı, bu ikramlarından Allah'ın kendilerine gösterdiği bu lütuflar, ikramlar, ilaflar, itilaflar sebebiyle bu ehemmiyetle üzerinde durduktan sonra arkasından فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ayetiyle de onlara bir vazife veriliyor. Dolayısıyla yeryüzündeki bütün müminlere ikaz ediliyor. Elinizde bulunan üstünlükler, faziletler, nimetler, bereketler, ihsanlar, elinizde bulunduğu hususunu dikkat ediniz. Bunlar elinizden çıkmadan, bunlar evinizden uçup gitmeden Allah'ın lütufları, ikramları henüz elinizde, evinizde, çevrenizde, muhitinizde, mahallenizdeyken, memleketinizdeyken felyabudu, Allah'a, mutlak Allah'a ibadet ediniz. Allah'a ibadet ediniz demek, yani Allah'a isyan etmeyiniz demek. Allah'a itaat ediniz, Allah'a ibadet ediniz ve ona ortak koşmayınız, ona isyan etmeyiniz. Haramlara, günahlara, şirke, sapıklığa, dalalete girmeyiniz, mutlak Allah'a ibadet ediniz. Öyle bir Allah-u Teala ki, öyle bir Mevla ki, öyle bir Rabbül Alemin ki, اَلَّذ۪ي اَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ sizi, ki onları, onlara hitaben söylerken bütün ümmeti, müminleri kastediyor, sizi ve onları her türlü açlıktan kurtaran, doyuran ve bu gibi maddi sefaletlerden ve felaketlerden sizi kurtaran Hazreti Allah'tır buyuruyor. Açlık. Cü' kelimesi Arapça açlık manasına geliyor. Bugün bütün dünyayı derin derin düşündüren ve bu yüzden korkunç sapıklıklara kadar yol veren açlık korkusu. Allah-u Teala zımnen ve işareten buyurmuş oluyor ki, ey Kâbetullah'a yönelenler! Elinizde bu imkan dururken, alınmamışken, doğru dürüst Allah'a ibadet ediniz. Müslüman memleketler biliyorsunuz, 5 vakit namazda Kâbe'yi istikbal ederler. Kâbe'yi istikbal, yani kıblelerine, önlerine alırlar. Ve kıble denilen mukaddes istikameti tayin ederler. Doğrudan doğruya bu beytin, Kâbe'nin ehemmiyeti Allah-u Teala'nın verdiği değerden geliyor tabi. Bunu geçen ders anlatmıştım. Dolayısıyla nasıl namazda, dikkatinizi rica edeceğim, çok mühim noktadası, nasıl namazda, camide, seccadenin üzerinde kıbleyi arıyorsunuz, Allah'ın nazargahını, Allah'ın çok önem verdiği Beytullah'ın Kâbe'yi arıyorsunuz ve oraya yönelerek namaz kılıyorsanız, aynen ticaretinizde de, eğitim sisteminizde de, çarşınızda, sokaklarınızda, caddenizde, alışverişinizde, yönetiminizde, idarenizde, her şeyinizde de aynen Allah'ı, onun emirlerini ve hükümlerini aramazsanız sizi açlıkla terbiye ederim buyuruyor. O istikamete sadece namazda yönelmek değildir esas. Namazda nasıl ki kıbleyi Allah'ın ehemmiyet verdiği, emrettiği yönü, yolu buluyorsunuz, namazın dışında kalan bütün harekatınızda da ne iş yapıyorsanız, nerede bulunuyorsanız, neyin üzerinde bulunuyorsanız, her hususta da yine Allah'a itaati arayınız. Caddeniz, çarşınız, sokağınız, mahalleniz, memleketiniz, her şeyiniz Allah-u Teala'nın emrine ve hükmüne göre ayarlansın, buna çalışınız. Kâbe'den, sadece Kâbe'ye ve Kâbe'nin sahibi, Rabb'i, Mevlası olan Allah'a sadece namazda yönelmekle kalmayın, bütün hayatınız boyunca aynı Allah'a yönelin buyuruyor. Felyâbudû. Bunu yapmazsanız, ayrılırsanız, vurdunuz yuvanız, aleminiz, memleketiniz, idareniz, sisteminiz Allah'a itaatten ayrılırsa başınıza korkunç belalar getireyim diyor Hazreti Allah. Korkunç belalar. Bunlardan ikisini sayıyor. Cû' ile havf. Cû' açlık. İktisadi sıkıntı. İktisadi kriz. Ekonomik felaketler, facialar, sıkıntılar. Havf da korku. türlü türlü korkular. Korku diye bir şey var. Bunlarla sizi sıkıntıya sokarım. Kâbetullah'ın Rabbine, Allah'a ibadet etmekten ayrılırsanız, ona isyana yönelirseniz, imkanlarınızı elinizden alırım, kaynaklarınızı kuruturum, itibarınızı keserim, insanlar arasındaki şerefinizi, saygınlık diyorlar, haşa, dalgınlık gibi bir kelime, değerinizi, öneminizi, ehemmiyetinizi keserim ve yavaş yavaş gırtlağa sıkılan bir insan gibi huzursuz sizi perişan ederim diyor Hazreti Allah. Ayet-i İlahiyye'nin işaret ettiği manalar çok geniş tabi. Biz günümüzle alakalı kısımlarını ifade edeceğiz. İsyana yönelmeyiniz buyuruyor. Bakın şimdi bu manayı perçinlemek için zamanımızın akışı içinde ayet-i ilahiyenin haber verdiği dehşetler nasıl birer birer zuhura geliyor, tecelli ediyor, bunların da bir kısmını görmeye çalışalım. Aziz müminler, bakınız Cenab-ı Hak açıkça müminler topluluğuna, Müslümanlara, Müslüman insanlara şöyle hitap ediyor. Rabbül Alemin'in hitabı. Ya eyyühellezine amenu. Devamlı söylüyoruz. Bu şekilde bir ayet-i kerime gördünüz mü, duydunuz mu? Ya eyyühellezine amenu şeklinde bir hitap, bir nida, bir davet işittiniz mi? Doğrudan doğruya müminler topluluğuna hitap ettiğini anlayacağız. Müslümanlar topluluğuna hitap ediyor. Ey müminler, ey Müslümanlar şeklinde Rabbül Alemin doğrudan doğruya Müslümanlara hitap ediyor. Yani bu hitabın içinde gayri Müslümanlar yok. Ya eyyühellezine amenü dedi mi? Yahudiler yok, Hristiyanlar yok, dinsizler yok, imansızlar yok. Allah onları karşısına almıyor bu ayette. Sırf Müslümanlara, saf Müslümanlara hitap ediyor. Müminlerin dışındaki topluluklara temas etmiyor, hitap etmiyor, sadece müminlere hitap ediyor. Ve bir vazife geliyor, bir mükellefiyet geliyor. Ya bir emir geliyor ya bir yasaklama geliyor. Nerede ya eyyühellezine amenü ayetini görürseniz, bilin ki arkasından ya bir emir geliyor, yahut bir yasaklama geliyor. Bakın şimdi. Ya eyyühellezine amenü, ey müminler, şerefli müminler. İttekullâhe, Allah'tan korkun. Çok sık geçer Kur'an'da bu. Allah'tan korkun. Allah'ın haram ettiği işlerden sakının. Ne demek Allah'tan korkmak? Allah'ın, bir adamın Allah'tan korktuğunu veya korkmadığını nasıl anlayacaksınız? Allah'ın emrettiklerini yapıyorsa, Allah'ın yasak ettiği şeylerden sakınıyorsa, işte o adam Allah'tan korkuyor demektir. Mesela, misal verelim, bir adam namaz kılmıyorsa, misal olsun diye, daha çok sebepleri ve misalleri var, namaz kılmıyorsa, günde 5 vakit namaz kılmıyorsa bu adam vallahi Allah'tan korkmuyor demektir. En kesin misali bu. Bir ben Müslümanım dediği halde bir hanımefendi, bir kadın, bir bayan Allah'ın emrettiği gibi kapanmıyor, örtülmüyor, tesettür altına girmiyorsa bu kadın Allah'a yemin ederim Allah'tan korkmuyor. İttakullâhe ayetine karşı geliyor. Allah'tan korkmadığını izhar ediyor. Bir tüccar, ticaret sahibi, ticaret erbabı hem Müslümanım diyor, hem müminim diyor, fakat faiz almaktan, vermekten korkmuyor. Faiz hususunda Allah'ın haramından sakınmıyorsa bu tüccar Allah'tan korkmuyor demektir. Yasaklardan sakınmıyor adamın. Allah'tan korkusu söz konusu olamaz. Allah'tan korkar olmanın tek sebebi ve işareti ilahi emirleri tutmak, ilahi yasaklardan sakınmaktır. Bunun başka bir işareti yok. Efendim ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz, benim Allah'la aram iyi. Bu iddiadan daha yanlış, daha batıl bir şey yok kainatta. Sen benim kalbime bak, kalbime bak. Öyle saçma ve serseri bir ifade ki bu. Sen benim kalbime bak diyorsun. Ben 50 sene gözümü diksem de senin göğsüne baksam kalbini göremem. Benim göremeyeceğim şeyi bana niye yüklüyorsun sen? Hem gözümle görmediğim şeye inanmam diyor, hem de hiçbir gözüm görmesine imkan yok, kalbime bak, kalbime bak diyor. Bu ne tezat bu? Zıt hareket bunlar. Hem gözümün görmediği şeye inanmam diyor, hem de sen benim kalbime bak diyor. Hiçbir insan bıçağı alıp da göğsünü yarmadıkça bu insanın kalbini göremez. Ben senin kalbini görebilir miyim ki kalbime bakıyorsun sen? Ben senin kalbine bakmak mükellefiyetine değilim. Allah bana bu iktidarı vermemiş. Ben senin hareketlerine bakacağım, ona göre hüküm vereceğim. Namaz kılmıyorsan hiçbir şey ifade etmez senin halin. Hareket. Çok aptalca bir kelime. Dünyanın bütün aptalları bir araya gelse de bir kelime uydurmaya çalışsa, ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz sözünden daha aptal bir söz bulamaz dünyada. Hiçbir mesnedi yok. Hiçbir senedi sepeti yok bu kelimenin. Hiçbir kaynağı yok. Kimsenin görebileceği bir şey değil ki kalp. O bakımdan elektriği görmek mümkün müdür? Bir şu kablonun içinden elektrik gidiyor. Hangimiz, kim bunu görebilmiştir? Görülmeyen şeyler, yani göze hitap etmeyen şeyler herkes için bir sebep olarak ortaya konamaz. Sen benim kalbime bak, kalbime demiş olman, bin kere bakayım kalbini göremem senin. Göremeyeceğim şeyi bana niye delil olarak söylüyorsun? Sen bana görebileceğim şeyleri söyle. Seni ben camide görüyor muyum, görmüyorum. Hüküm budur. Allah'a isyan, Allah'tan korkmamanın alametidir. Namaz kılmayan bir insan, 100.000 defa ben Müslümanım desin, Allah ile alakası kesilmiştir. Allah ile irtibat kurabilmenin tek alameti, en mühim sebebi, günde 5 vakit Allahu Ekber demektir. Sen bu irtibatı kurmamışsan, Allah ile aranın nasıl düzgün olduğunu söylüyorsun, kimi kandırıyorsun? Kandırma şeyi. Dikkat dikkat. Osman Yazıcı ve Yusuf Abdullah oğlu. Acele kapıya çıksınlar. Osman Yazıcı ve Yusuf Abdullah oğlu. Çok acele kapıya çıksınlar, onları bekliyorlar. İttekullâhe, Allah'tan korkun. Allah'tan korkmak mevzu var. Allah'tan korkan topluluklara Allah-u Teala rahmet eder biliyorsunuz, merhamet eder. Allah'tan korkmayan topluluklara Allah-u Teala rahmetini keser. Biraz sonra söyleyeceğim nasıl rahmetlerden kesildiğimizi veya vaktiyle rahmet olan şeyleri nasıl azap haline intikal ettiğini göreceğiz. Evet. İttekullâhe, Allah'tan korkun. وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى. Bakınız, müminlere bir vazife geliyor. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Böyle peş peşe kayıp geliyor. وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer müminseniz, bakınız Cenab-ı Hak sırf iman şahsiyetiyle işi ele alıyor. Eğer kalbinizde zerre kadar iman varsa, amentü billahi diyorsanız, faiz denen muameleden geriye kalan bütün faiz işlemini, faiz muamelesini, faizciliği derhal bırakın. Faiz. Faiz Allah'a isyan unsuru. Allah-u Teala kendi mülkünde emrettiği gibi tasarruf etmemizi istiyor. Bu mülk kimin? Bu mülk, bu yeryüzü, bu şehir, bu apartman, bu mahalle, bu muhit, bu dükkan, bu tezgah kimin? Sen tabii işin farkında olmadan benimdir diyorsun. Sen benimdir diye söylerken muvakkat bir zaman için söylüyorsun. Ecelin geldiği zaman ruhunu gelip de kabzettikleri zaman, öldüğün zaman benimdir diye sımsıkı yapıştığın o apartmandan seni apar topar çıkartıyorlar, bir tabutun içine koyup toprağın dibine gömüyorlar. Senin değil, senin değil. Nerede senin? Bu mülk senindir de bu arazi, bu bahçe, bu çiftlik, bu makam, bu mevki, bu keşk, bu villa, bu saray senindir de niçin toprağın dibine gömüldün, tabuta niye girdin? Bu senin olmadığını gösteriyor. Emaneten sana verilmiş. Bu mülkün hakiki sahibi kim? Allah-u Teala'dır. İşte bu mülkü sana muvakkat bir zaman için vermiş ki Allah'ın emrettiği gibi kullanasın. Allah'ın emretmediği veya yasak ettiği gibi kullanmaya kalktın mı Allah'a isyan sayılır. Bu böyle planlanmıştır. İşte malı mülkü ticaretini de faiz muamelatından uzak tutacaksın. وَزَرُوا bırakınız. Bırakın, terk edin diyor Rabbül Alemin. Bırakın, terk edin. Tıpkı bu zaru kelimesi bir başka ayette daha dehşetli geçiyor. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey müminler topluluğu! اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman, ezan-ı Muhammedi'yi işittiğiniz zaman sizi Cuma namazını kılmaya çağırdıkları zaman fes'av ila zikrillah ve zarul beyr. Bakınız, ve zaru aynı geldi. Alışverişi derhal kesiniz. Dükkanlarınızın kepeklerini indiriniz. Derhal camiye koşunuz. Allah'ın emri. Peki dinlemezsek ne olur? Cuma ezanı okunduğu an dükkanların kepeklerini indirmezsek, Allah'ın bu emrine itaat etmezsek, haydi bakalım camiye gitmezsek ne olur? Ben sizin içinizde öyle bir azap, öyle bir grup, öyle bir gençlik, öyle bir felaket hazırlarım ki kendi çocuklarınızı silahlandırırım, içinizde bir terörizm, anarşizm, komünizm gibi laflar bularak ifadeye çalışılan bir dehşet bir nesil, felaketli bir nesil ortaya çıkar. Siz isteseniz de istemeseniz de günün hangi saatinde olursa olsun gelirler, silahla sizin dükkanlarınızın kepeklerini kapatırlar, arkanıza bakmadan elinize kaçarsınız Rabbil Alemin. İtaat etmezseniz. وَزَرُوا الْبَيْءَ Alışverişi bırakın, dükkanlarınızın kepengini çekiniyor Mevla. Sen Allah'ın bu emrine itaat etmezsen, bir avuç anarşistin emrine ve tehdidine boyun bitersin. Rezil olursun, rezil olursun. Var mı? Hadi bakayım. Sen misin Allah'tan korkmayan? Allah'tan korkmayanları bir avuç anarşist öyle korkutuyor ki şimdi. Allah'tan korkmayanları. Allah korkusunu kalplerden silenler ne güzel korkuyorlar, görüyor musunuz? Ne tatlı bir korku bu. Ne azap verici, ne içeriden mahvedici bir korku bu. Allah'tan korkmayanlar dehşete kapılmışlardır şimdi. Faizden ne kaldıysa bırakın. Şu ayet gelir gelmez faiz işlemlerini durdurun. Faiz işlemlerini, faiz muamelelerini durdurun diyor. Ve zerru bırakın, tutrufu terk edin. Ayet. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Mutlak manada müminseniz. Yahudilere söylemiyorum diyor Hazreti Allah. Bir Yahudi alabildiğine faizlik yapabilir. O mümin olmadığı için, Müslüman olmadığı için Allah'ın muhatabı değildir. Ona bir mükellefiyet vermiyor. Ona emrini ve yasağını vermiyor. Evvela onun inanmasını, mümin olmasını istiyor. Bu sırf Müslümanlara gelen bir emir. Bakın şimdi Allah aşkına, dehşete bakın. Allah'tan kesilen, Allah'tan ayrılan, Allah'a ibadeti ve itaati terk eden milletlerin haline bakın şimdi. Ayetin devamını arz ediyorum. Ve siz de inşallah bu ayet-i kerimeyi gideceksiniz. Ellerinizde bulunan tefsir kitaplarından okuyacaksınız. Bakara suresinin 279. ayet. Bakara suresinin 279. ayetidir bu. Müminseniz faiz işlemlerini durdurun. Faiz işlemlerini kesin, bırakın, terk edin. Ayet. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا faizcilik muamelelerine son vermezseniz, televizyonunuz her akşam faiz reklamı yaparsa, siz öyle insanlar meydana gelmiştir ki haftada bir gün bile bir camiye uğrayıp namaz kılmadığı halde günde belki 10 sefer bankaya uğrayan insanlar, faiz rüyasına uğrayan insanlar. Haftada bir gün bile namaza gelmiyor ama günde 15 sefer bankaya gidiyor. Sanki herifin kâbesi haşa, herifin kıblesi tamamen faiz yuvasına bankalar olmuştur. Böyle yaparsanız bakın, her akşam televizyon ekran ve aynalarından durmadan bir takım arsız, hayasız, aşağılık artistlerin ağzıyla, jestleriyle, mimikleriyle televizyonda, reklam spotlarında durmadan faiz reklamı yapar, vatandaşları faize alıştırmaya çalışırsanız, durmadan faizle uğraşmaya devam ederseniz, bütün kaynağınız, ticari kaynaklarınız faizle dönerse, faizle çalışırsa, durmadan faiz faiz, her işiniz faize dayanırsa ve siz bu faizi bırakmazsanız, وَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا terk etmezseniz, bırakmazsanız, فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ bilin ki Allah ve Resulü size harp açmıştır. Allah size harp açmıştır diyor. Allah'ın size harp açtığını görün bekleyin. Ayet. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ bilin ki Allah size harp açtı. Allah harp açarsa iflah olur mu? Allah'ın harp, bu Müslümanlara söylüyor bunu. Amerikalılara, vallahi bu ayetin muhatabı Amerikalılar değildir. Onlara bak sen. Bu ayetin muhatabı Avrupa değil, Moskova değil. Bu doğrudan doğruya şehadet parmakları gibi semaya minarelerini yükselten bir İslam beldesi olan, İslam yeri olan Müslümanların oturduğu memleketlere hitap ediyor. Size hitap ediyor vallahi Teala. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ eğer faiz işlemlerini kesmezseniz, bırakmazsanız, terk etmezseniz, durdurmazsanız, vallahi zat-ı uluhiyetine yemin ederim ki ben Allah-u Teala size harp açarım diyor Allah-u Teala. Harp açarım. Allah-u Teala nasıl harp açar canım? Böyle laf mı olur ya? İşte kardeşlerim, hiçbir ithama, suizanına yer vermeden söyleyeyim, suizan. Hani bir insan hakkında kötü düşünmek, buna yer vermeyelim. Bir memleket hakkında kötü düşünmek, buna da yer vermeyelim. Ama bir perdeyi de açalım. Şu 100 seneden beri veya yetkili bir ağzın ifade ettiği gibi 40 seneden beri görülmemiş bir faciayla bütün bir Adana'nın suların altında kalarak Allah'ın Adana'ya azap etmesine gelsiniz siz bu işe. Rahmet-i İlahiyye'nin azaba inkılabını görmüyor musunuz? Adana en çok yağmur alan ve yağan yağmurlarla bol bol üretim meydana getiren, üretici insanların topraktan bol bol verim alan insanların, yağan yağmurlarla her türlü mahsul, ekin, arazide verim, hububat, tahıl, ürün, ziraat, tarım meydana getirdiği bu topraklarda birdenbire daha evvel rahmet olarak gelen yağmur damlaları birdenbire azaba, birdenbire Allah'ın harbine inkılap etmemiş midir? Nedir acaba? Bu insanlar Allah'a acaba isyan etmemişler midir? Bir örnek, bir numune değil midir azab-ı ilahiden? Faizcilik alabildiğine yürüyüp gitmemiş midir? Faiz! Faiz muamelelerini bırakın, bırakmazsanız size harp açarım diyor Allah-u Teala. Allah'ın harbi dehşettir. Bazen semalattan indirir, bazen yerden çıkarır. Ellerinizi imha eder, mahveder. Ve hiçbir şeye malik olamazsınız. Aziz kardeşlerim, aynı şekilde bu içtimai, yani günün tabiriyle sosyal dedikleri meselelerin dayandığı kaynaklarda Allah'a, Allah'tan korkuluyor mu bu iş yapılırken diye bir dikkat edilecek, itina gösterilecek ve ona göre hazırlık yapılacak. Yoksa başka türlü mümkün değil. Bakınız bu ayet-i kerimenin yukarısında Rabbil Alemin haber veriyor. يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah-u Teala ne dehşetli haberlerdir bunlar, ayet-i kerimelerdir. يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى Riba faiz biliyorsunuz, artık izahına hazır kalmamıştım. Allah-u Teala faiz yoluyla, faizcilik kanalıyla, faiz muameleleriyle elde edilen servetleri, sermayeleri ve imkanları Allah-u Teala imha eder, ortadan kaldırır. Ayet. Servet. Öyle bir servet ki, öyle bir fabrika ki, fabrika. Büyük bir servet bu. Ama bu fabrika, bu servet, bu sermaye, bu müessese faiz muamelesi üzerine kurulmuşsa, faiz muamelesi. Kredi almış faizli, kredi vermiş faizli, her şey faiz. Faiz işlemleriyle bu iş meydana gelmiş, bu fabrika kurulmuşsa, Allah-u Teala buyuruyor ki, bu fabrikanın elde ettiği bütün karları, bütün sermayeyi zatıma yemin ederim ki, imha ederim, ortadan kaldırırım. Bugün böyle değil midir? Bu faizlerle alınan ve kurulan fabrikaların hepsi içinde çalışan işçiler tarafından grev yapılmak suretiyle hepsi çalışmaz hale gelmemiş midir? Üretim durmamış midir? وَلْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى Allah faizi ve faiz üzerine kurulan cemiyeti kahreder diyor Allah-u Teala. İslam olmak kaydıyla kalır. Gayrı Müslümanı adası yersin. Sen onlara benzeyemezsin ki. Allah sana azap ediyor. Kalkınamazsınız hiç. Mümkün değil. يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى Allah faiz ile kurulan fabrikaları batırır. Faiz ile yapılan muameleleri berbat eder. Faiz yoluyla elde edilen karları, ticaretleri imha eder. يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى Ayet okuyorum. Dehşet bir şey. Azap ederim size diyor. Düşünmüyor musunuz ki bugün hudutlarda düşman askerlerini beklemesi gereken Mehmetçikler, bağrımıza bastığımız namus bekçilerimiz, sınırlarda düşmanları bekleyen, yurdumuzu, yuvamızı ve yavrularımızı bekleyen mübarek Mehmetçikler, banka kapılarında eşkıya beklemektedir. Bu bir rezalet değil midir bu? Ne demek bu? Bu, o faiz üzerine kurulan servetlerin ve sermayelerin Allah tarafından imha edilmek istendiğini göstermiyor mu? Kim inkar edebilir? Görüyor musunuz Allah'ın tarzı ibret? Aynen bu ayetin tefsiridir vallahu lazım hayat. يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى Allah ribayı faizle elde edilen kasaları, keseleri imha edecek. İmha edecek. Bir gün gelecektir ki kapıda bekleyen Mehmetçiğin tedbiri de yetmeyecek. Verin altından sütüp bankaları mahvedecekler. Verin altından çekilecekler. Çare bulamayacaklar. Tek çare فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْقُرِيْ Bakın geldi iş başın başı. Bırakın işini. Bırakın şu veya bu istikameti. Doğrudan doğruya Allah'ın dinine dönün. Allah'ın nizamına dönün. Kur'an'a dönün diyor Kur'an-ı Kerim. Tek çareniz budur sizin. Siz Müslümansınız. Bir Almanya gibi olamazsınız. Olamadık işte. Bir Almanya gibi olalım, çağdaş Avrupa'ya benzeyelim, yükselelim, kalkınalım, kalkınalım, kalkınalım. Aman efendim Avrupalılar gibi olalım, Avrupalılar gibi yaşayalım. Eurovizyon şarkı yarışmasına katılalım, dünya güzellik kongresine katılalım. Falan olalım, filan olalım dediler, çırpındılar, çalıştılar. En son 2 milyon vatan evladını Avrupa'nın pisliklerini temizlemek için Avrupa'ya dilenci işçi olarak gönderdiler. Allah rezil etti onları. Allah rüsva etti onları. يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى Mahvet. Bugün vatanından uzak, yavrusundan ve yuvasından uzak, toprağından, minaresinden, camisinden, kocasından, ibadethanesinden uzak, milyonlarca memleket çocuğu Avrupalı'nın pisliğini temizliyor. utanmaz herifler, hiç anlamıyorlar mı? Hani Avrupalılaşacaktınız, hani kalkınacaktınız, hani yükselecektiniz, hayasız herifler, devletsiz politikacılar! Kimi kandırıyorsunuz? İslamsız kalkınabilir misiniz? Allah korkusunu bıraktıktan sonra şimdi başınıza bir düşman korkusundan daha tehlikeli içeriden korkular meydana gelmiştir. Hani kalkınamadınız? Hani o siyasi nutuklar, demeçler, hani konuşmalar, diyaloglar, laflar, hani teşkilatlar, hani çardağı işmeden ya seviyesi, buhursun ervahınıza, buhursun sizin ruhunuza. 2 milyon memleket çocuğu Avrupa'da dilencilik ediyor. Korkunç bir hadise. Bakınız, 74 tarihi günlük gazeteden size gayet satırları yüksek yazılmış bir rapor okuyorum. Günlük ve meşhur bir gazetenin 1 Nisan 1974 tarihli baş sayfasından aldığım şeyi. Almanya'da çocuklarımız gittikçe Almanlaşıyor. Vallahi Alman okuyorum, böyle yazıyor. Almanya'da çocuklarımız gittikçe Almanlaşıyor. Siyah saçlı, gayet güzel Türk çocukları görüyorsunuz. Fakat onları ancak simalarından anlayabiliyorsunuz. Konuşsanız bir Almandan ayıramıyorsunuz. Yakında bu çocuklar Alman vatandaşı olacaklar ve Hristiyanlığı kabul edecekler. 300 bin yetişmiş çocuk, hepsi Almanya'da kalacak, hiçbiri geri dönmeyecek. Buyurun, elimde vesika var benim. Böyle mi kalkınacaktınız? Böyle mi yükselecektiniz? Böyle mi çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacaktınız? Böyle birbirinizi yemekle mi yapacaktınız bunu? Parlamentoda birbirinizin anasına, avradına küfür etmekle mi kalkınacaktınız? Hayasız herifler! Böyle kalkınacaktınız? Birbirinizi tepelemekle mi? Birbirinizi çiğnemekle mi? Memleketi yıkan, yakan, mahveden, hayatımızı kemiren felaketleri müdafaa etmekle mi kalkınacaktınız? Milletten nefret mi alacaktınız? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Şu Kabe'nin Allah'ına döneceksiniz. Başka hiçbir yolunuz, imkanınız kalmamıştır buyuruyor Rabbil Alemin. Siz Müslümansınız ve İslam'dan başka bir yola yönelemezsiniz. مَحْوَدَرِمْ يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّضَى Bütün imkanlarınızı mahvederim Rabbil Alemin. Yardımlarınızı keserim. Avrupalıların oyuncağı haline gelirsiniz. Ekmeği uzatır uzatır gel vereyim gel vereyim. Ağzınızın sallası aka aka ekmeğe uzanırsınız. Ekmeği çeker vermez, rezil ederim Rabbil Alemin. Yazık şu millete de. Cihanın en büyük milletiydik biz. Cihanın, kevni mekanın en büyük milletiydik biz. Ne korkunç bir düşünüş. Esas gericilik budur. Gericiliğin, yobazlığın, irticaın bence en korkuncu Avrupa'dan dilenmektir. Gericilik budur. Niye yükselemediniz, geri kaldınız? Siz fabrikalar kurmak istediniz de sarıklı ve cübbeli hocalar mı gelip fabrikanızı kapattı? Siz yükselmek istediniz de eteğinizden biz mi çekip aşağıya indirdik? Siz kimi suçluyorsunuz, kime bahane buluyorsunuz? Ve durmadan Allah'a dönmek yerine felaketlere dönmek istiyorlar. Allah'ın inha edici istikametlere yöneliyorlar. Buna korkunç ve tersine bir harekettir bu. Bakın size bir profesörden bir yazı nakleteceğim. Hep elimde vesikalar var. Yani nereye gidersem gideyim ispata hazırım. Nereye çağırırsa olsunlar. İspat edemediğimiz konudan kürsüye getirmem imkan yok. Ayetle, hadisle, senetlerle, vesikalarla, kanıtlarla hiç ispatı mümkün olmayan şeyi buraya getirmem. Şahit bulunayım. Bakınız. 3. ayın 2'si 1972 yılına ait bir gazeteden kestiğim bir vesika var. 72 yılında bir profesör neyi müdafaa ediyor? Bak Allah aşkına. Allah'a dönecek yerde, İslam'a dönecek yerde, ahlaka dönecek yerde, Kur'an'a dönecek yerde bütün uzaklaşıyor. Bakın. İl temsilcileri ve üniversite öğretim üyelerinin katıldığı bir seminerin en ilgi çekici konuşmasını yapan Profesör falan oğlu falan, isim vermeyelim çünkü olmaz. Profesör falan Batı ülkelerinde olduğu gibi, bakın Batı ülkelerinde olduğu gibi, Avrupa diyor, olduğu gibi adli mekanizmanın yani mahkemelerin işlemesini, mahkemelerin işlemesini kolaylaştırmak için bazı fiillerin suç sayılmamasının uygun olacağını ifade ederek şöyle buyurmuştur. Bazı suçların ahlaki ölçülere göre suç sayıldığını, ahlak standartlarının ise her yerde değiştiğini söyleyen profesör, artık ahlaki kurallara uymanın geçerliliği kalmamıştır diyor. Ahlak esaslarının bir geçerliliği kalmadı. Ahlak standartları değişti. Öyleyse biz de değiştirelim. Ne yapalım? Kumar, af buyurun, kumar, homoseksüellik, çok affedersiniz, erkek erkeğe cinsi temas yapma rezaleti, homoseksüellik dediği bu, çocuk düşürme, kürtaj, uyuşturucu madde satın almak, yüksek faizle para vermek, kadın erkek nikahsız zina etmek, müstehcen meşriyat yapmak, intihara teşebbüs ve sarhoşluk gibi fiillerin suç sayılmamasını istiyorum diyor. Profesör, vallahi bunu böyle söylüyor. Profesöre bak ya, bu profesörün ders verdiği üniversiteye Allah-u Teala lanet etmiştir. İşte hiçbir şey kalmamış burada. Kumar, homoseksüellik, çocuk düşürme, uyuşturucu madde satın alma, yüksek faizle para vermek, zina etmek, müstehcen meşriyat yapmak, intihara teşebbüs ve sarhoşluk gibi fiillerin suç sayılmamasını istiyorum diyor, profesör söylüyor bunu. Siz ne bekliyorsunuz? Hangi kalkınmadan bahsediyorsunuz? Allah-u Teala فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ şu Kabe'nin sahibi olan Allah'a dönün diyor. Yoksa perişan ederim sizi. İşte bugünkü ahvali görüyorsunuz. Adana'nın halini görüyorsunuz. Adana'nın haline bakın yani. Rahmet-i ilahiye her senelerden beri oraya mahsul verirken bugün aynı rahmet-i ilahiye azaba dönüşüyor. Oranın mahsulünü kesiyor, mahvediyor. يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى faiz kanalıyla elde edilen bütün imkanları mahvederim. Allah-u Teala söylüyor. Faizli krediyle açılan arazileri, toprakları, ekinleri, fabrikaları imha ederim. Allah-u Teala söylüyor. Evet. يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ buna mukabil zekat ile sadakat ile yapılan muameleleri de artırırım, yükseltirim diyor Allah-u Teala'yı. Artırırım. Yürbi irna etmek, artırmak manası. Vallahu la yuhibbu kulle keffârin esîm. Böyle katı ve son derece yobazca küfre saplanan, kibre saplanan, Allah'ın dininden uzaklaşan mel'unları ve kafirleri Allah takıyla sevmez. Kur'an'ın hükmüne bakınız. Şu ayet-i kerimeler hemen şimdi nazil olmuş gibi değil mi? Şu Kur'an ayetleri şimdi gökten gelmiş gibi taze değil mi? Bu ne Kur'an'dır ya Rabbi? Bu ne müthiş bir irfandır ya Rabbi? Kur'an'a denmeyen topluluklar mahvolacaklardır. İslam alemi için söylüyoruz. Gayrimüslim dünya zaten rezil olmuş gidiyor. Bakınız onların da başının dertte olmadığını söylüyor muyuz? Yine size bir gazeteden bir iki satır daha naklediyorum. Bakın ne hale gelmiş bütün o zengin denilen memleketlerin halinde ve felaketler vardır. Dünya nereye gidiyor? Önce dünyaya ait bir rapor okuyalım. Bakınız. Yine 1976 yılındaki bir rapor elimde var. Oradan bir arz yapayım. Nairobi şehrinde çalışmalarını sürdüren Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'na sunulan bir raporda dünyada şu anda 300 milyon işsiz, 500 milyon aç insan vardır. Dünyanın haline bakın. Ve 700 milyon fakir insan bulunmaktadır. 76 yılının raporu bu. 500 milyon insan aç dünyada. 300 milyon insan işsiz, 700 milyon insan fakir. Dünya nereye gidiyor? Hangi mutluluktan bahsedebilirler? Hangi çağdaş muasır medeniyet? Nerede bu medeniyet? Medeni dünyada 500 milyon aç insan olur. Allah'ın Resulü feryat ediyor. Medeni dünya İslam'dır. Esas medeniyet İslam'ın kendisidir. Bakın Bukhari-i Şerif'in kaydettiği hadisi biliyorsunuz. Tekrar edeyim. لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذ۪ي يَشْبَعُ وجاره جائع عند جنبي صدق رسول الله. Evinde sofrasının başında karnını tıka basa doyuran, her çeşit yemekleri, ekmekleri bulup bulup yerken, karnını doyururken, yakınında ve civarında, çevresinde açlıktan, yağ bulamamaktan, peynir bulamamaktan, et bulamamaktan dolayı açlık çeken bir insanın duyduğu izdirabı, felaketi ve acıyı kalbinde duymayan Müslüman, vallahi Müslüman değildir diyor Resulullah. Ne medeni dünyadan bahsediyorsunuz? Hangi medeni dünya? Medeni dünya var mı dünyada? Ancak madeni dünya diyebilirsin. Madeni, hani çelik, demir, krom, nikel, işte madeni dünya, maden. Yerin altında bulduğu madenleri zih yapıp insanlar öldürüyor. Madeni dünya. Nereden medeni dünya? Bakınız. Yine dünyanın en büyük belli baş şehirlerinde bakınız. Dünyanın en modern ve medeni şehri diye insalan New York şehri Amerika'da. Son yıllarda hırsızlar, gangsterler, katiller basmış olup İngiller bir ailenin akşam saat 6'dan sonra doğru dürüst sokağa çıkamadıklarını belirtiyorlar. Anlatıyorum bana. Her modern ve medeni şehir gibi bu olaylar özellikle yer altında metrolarda oluşmaktadır. Dünyanın en teşkilatlı polisleri dahi New York'ta bu hadiseler önüne geçememektedirler. New York'ta bir yılda, dikkat ediniz, bir yılda 1200 cinayet oluyor. Bir yılda 1200 cinayet. 60 bin soygun, 32 bin tecavüz, 3200 ırza geçme, 120 bin ev hırsızlığı, 120 bin dolandırıcılık, 55 bin araba hırsızlığı meydana gelmektedir. Amerika'da, medeni memleket. Kahtahayla gülmek lazım. Sonra Londra'yı misal vermiş, Roma'yı, Paris'i, felaket. İstanbul tabi yine aynı şekilde. İstanbul'da da Avrupa'yı taklit etmek, yanlış yollarla, serseri metotlarla taklit ettiğimiz için İstanbul'da geceleri birçok kişi evlerinin kapılarına monte ettirdikleri ikinci kilitleri de kilitleyip yeni kilitler takmak suretiyle huzursuz, korkulu uykulara dalmaya devam ettirirler. Bu nedir medeni dünya? Medeniyet iddialarıyla ortaya çıkanların ne korkunç vahşet getirdiklerini görüyorsunuz. İslam'a dönmekten başka çareleri kalmadığını Allah-u Teala onlara ikaz etmektedir. Onlara işaret etmektedir. Evet, ayeti bitireyim. فَاِنْ يَنْ تَفْعَلُوا Eğer faiz işlemlerini kesmezseniz, bırakmazsanız فَاَزَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Bilin ki Allah ve onun Resulü size harp açmıştır. Harp Allah'ın azabı demektir tabii. Yoksa Allah'ın böyle bir ihtiyacı yok. İşte yağmurları bir an ayarını bozmak suretiyle felakete çevirir. وَاِنْ تُبْتُمْ Bakınız ne tatlı bir netice geldi. وَاِنْ تُبْتُمْ Eğer tövbe ederseniz tâbe yetûbû وَاِنْ تُبْتُمْ Eğer tövbe ederseniz, tövbekâr olursanız, pişman olursanız, ıslah olursanız, İslam olursanız, İslam'a ve İslam'ı nizama dönerseniz فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ Sizin ana sermayeniz, paranız, servetiniz sizin olacak. İslam'a dönmezseniz mülkiyetlerinizi elinizden alacağım diyor Allah-u Teala. Yavaş yavaş alıyor, görüyorsunuz. Evet. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Böylece ne zulmetmiş olacaksınız ne de zulme uğramış olacaksınız. Hani eziyet görmeyeceksiniz, eza, cefa görmeyeceksiniz. Ne zaman? Tevbe edip İslam'a dönerseniz. Şu ayetin tadına bak. Çare İslam. Hiç başka bir çare yok. وَاِنْ تُبْتُمْ Tevbe ederseniz size açtığım harbi keserim. Vazgeçerim Rabbül Alemin. Sizi yeniden canlandırırım. وَلَكُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ Mallarınızın başı sermayeler sizin olur. Evinizden daha bir şeyinizi almam, korkunuzu kaldırırım, açlığınızı kaldırırım, bütün rahmet kapılarımı açarım. Allah-u Teala söylüyor. لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Ne zulme uğrarsınız, ne de zalim olursunuz. Demek ki böyle yapmazsanız zalimsiniz. Zalim olan milletlerden rahmetimi kaldırırım Rabbül Alemin. İşte aziz kardeşlerim, فَلْيَعْمُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ayetine tekrar geliyorum. Öyleyse ey Kureyş kabilesi dediği gibi, ey bütün Müslümanlar, siz madem ki günde 5 defa Beytullah'a Kabe'ye yöneliyorsunuz, bütün hayatınız boyunca da aynı istikamete yönelmenin tedbirini alın. Canım efendim, ben camide Kur'an okurum, dışarım, çıkarım dışarıda faizlik yaparım. Gidersin gürültüye. İslam bir bütündür. Caddeye de hükmeder, çarşıya da hükmeder. Yani cami değil tabii. Öyle aptal kadınlar görmüşümdür ki, aptal kadın diyorum çünkü akıllı. Camiye gelirken başını örtüyor, camiden çıkarken başını açıyor. Sanki caminin dışında Allah yok. Bu sapıklık bu. Allah her yerde hazır ve nazır değil midir? Ve huve bi kulli şeyin alim değil. Her şeyi biliyor, yapıyor. Her şeye gücü kâfi. Bu cemiyet ne yanlış, ne sefil bir yoktu gidiyor. Allah'tan ne büyük uzaklaşmak bu. Ne felaket gibi çıkış bu yoldan, rotadan, istikametten, yörüngeden. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ Açlıktan sizi koruyan, kurtaran Allah ve ona tam yöneliş. وَاَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Bütün korkulardan, bütün dehşetlerden, tedhişlerden kurtulmak istiyorsanız, emniyetli bir dünya kurmak istiyorsanız فَلْيَعْبُدُوا İbadet ediniz, Allah'a dönünüz. Ne güzel bir netice. Cenab-ı Hak cümlemizi yeniden İslam'a dönüşümüzü nasip etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, ders müddetimiz doldu. Haftaya nasip-i müyesser olursa bu mevzuyu biraz daha açacağım. Çok daha elimde vesikalar var. Tesbih ettiğim böyle evrak var. Onlardan size örnekler vererek ispat edeceğim çok geniş konular var. Haftaya inşallah devam edeceğiz. Ancak bugün dersi kesiyorum. Bazı hususları kısaca açıklayayım, fazla bekletmeyeyim sizi. Oldukça da soğuk hava. Birincisi camimiz, Şehzadebaşı camimizde gördüğünüz gibi. Allah razı olsun arkadaşlar. İmam Yezzin kardeşlerimizle, cemaatimizden bazı mümin kardeşlerimiz yardımcı oldular. Bir telefon alındı camiye. Düşünün ki binlerce Müslümanın kaynaştığı bir yerde telefonumuz yok. Bir iş meydana gelse irtibatımız yok. Bir telefon alındı, büyük masraflarla tabii kuruldu. Sizden yardım talep ediyorlar bu boşlanmaları temin etmek ve ödemek için. Dışarı çıkarken Yezzin kardeşlerimizin makbuz mukabili yardım taleplere mutlaka karşılık veriniz ve gereken yardımlar yapınız. Allah-u Teala şimdiden razı olsun sizden. Birincisi bu. İkincisi, girişlerde ve çıkışlarda bizim baş meselemiz kadınlarla erkeklerin kaynaşması, karışması. Bunu ne mümkün ise yaptık, önüne geçemedik. Artık sizin vicdanlarınıza sığınıyorum. Bütün imkanlarımızla dışarı çıkarken veya girerken bu karışıklığı önlemenin bütün tedbirini, İmkanlarını alınız, düşününüz ve elden geldiği kadar riayet ediniz. Dışarıdan bile söz gelmesin, şu mübarek makama kimse hülizatlasın inşallah Teala. Diyorsun, rica ediyorum. Yine kadınların buraya gelirken çocukları böyle kendisine hakim olamayacak kadar, aklının idrarını dahi tutamayacak kadar küçük çocukları getirmemelerini tekrar rica ediyorum. Çok şikayet var, arkadaşlar üzülüyor, temizlik yapamıyorlar, perişan oluyorlar. Bütün bunlara riayetinizi istirham edeceğim. Ayrıca günümüzün hadiselerinin nazik durumunu biliyorsunuz. Son derece titiz, dikkatli olalım ve başkaları gibi kanunsuz yollara yönelmekten sakınalım. Girişte, çıkışta, harekatımızda her biriniz kimlik kartlarınızı yanınızda bulundurun. Kimlik. Hem talebe misiniz, memur musunuz, esnaf mısınız, tüccar mısınız, şoför müsünüz? Yanınızda bila istisna herkes kimlik kartını bulundursun, bu en tabii bir haktır, iyi bir şeydir. Zarar görmeyesiniz, kimse zarar iliştirmesin size. Ve kapılarda da mecmua satan, gazete satan, eşya satan kardeşlerine gürültücü bir yolu değil de yumuşak, yavaş, inandırıcı, ıslah edici bir yoldan fazla velveleye, gürültüye vermeden münasip davranışlarla hareket etmeni rica ediyorum. Allah-u Teala hepinizden razı olsun inşallah. Haftaya buluşmak kaydıyla ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. İçinde bulunduğumuz facialardan ve felaketlerden kurtuluşumuzun çaresi olarak Kur'an'a ve İslam'a dönüşü haber veriyorsun. Bunu imkan dahilinde en kısa zamanda müyesser eyle ya Rabbi. El açık amin diyen kardeşlerimi iki cihanda rıza ve rahmetine nail eyle. Her nefesinde kelime-i şehadetle aşkla buyurun.